پورے کافروں کہ سودا بادائے تصور پر دین کی نشتا بارگیننگ تصور پر دین کی نشتا کمپرومائز تصور پر دین کی نشتا ہاں انڈرسٹینڈنگ پیدا کے سب کے انڈرسٹینڈنگ اور بارگیننگ کے لیے فرق ہے بارگیننگ کی گیو اینڈ ٹیک کی انڈرسٹینڈنگ گیو اینڈ ٹیک کی پر خبر والے پوجو دی پر خبر والے سڑے پوجو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعالی المات واقعہ ذکر کڑے ہوا چی او کال تم سر زمون دے معبودان یو کال من تا سر نہ اللہ تعالی او سوے اما تا سوے چ قران کے دا واحد زارے چ خدا کافر تو او کافرانہ زکہ دا خبر اڑے دے نسبی تو ہوا دا خبر پھر دے نسبی من پدا سے خبر بارے ہو انسان لا وہ تو دی رخصت مڑا تے خدی تنا کو دستا خبر دس وے کنا وے چڑے ناروا خبر سو کی نسور تو ہاں نور تو دی خلی تے گور دستا خبر شرمے گن صحیح ابے من پتہ نہ کو تیس طرح کی مو بے غیرت دوس تے شرمے گن دا سے خبر کی صحیح نہ اللہ تعالی کو سنزر نہ کی او برتے ورتے او کافرانو دستا خبر چھ پیغمبر نہ تقاضا کو جس تا بوتانے عبادت پتہ خبر دین کے لان سے فلا کافر چھ مننا کی کافر دی ہوا ہے نہ اس دس بن ہوا ہے مسلمان تو مسلمان تو بالکل نہ ہے کافر مسلمان تو کافر وہ ایک کافر دی ہوئے پیغمبر اسلام حدیث تو مسلم کی راضی کہ کپاگے کفر نو نہ ہے کفر کا تو بس پتہ مگر ریفلیکسی صحیح ہے قل یا ایھا الکافرون وایا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم چو کافران لا اعبدو اما تاسو ته بعضی مفسرین وی تکرار دی تاکید لپاره موږ نو چې تکرار دی موږ دا خبره تکرار نه وباسو لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکوم ما دا اغ معبودان او تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا انا ولا انتم عابدون لا اتاسو عبادت نکون کنے ما دعا خدای عابد چز عبادت کن ولا انا غابد انی مز عبادت کن کہ ما پا طریقہ بانے حبت کن چی تاسو دا مدتون نا پکم طریقہ بانے عبادت کرے دے ایسا بل بیت اللہ نا چاپی رہا ہوں کر دیدل نا بربن بگر دیدل تاڑی بیوال شتیلی بیوال صحیح ولا انتم عابدون ما اعبد ان ایت تاسو عبادت کول کی دا چیز عبادت کو نو دا یو معنا شو چلو اند نه دوا اتنا لا انا لا انتم عابدون ما اعبد لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکو یعنی زما استاد کو معبود کی شراکت نشتا دا تو لیک خلاصا چې زما استاد په معبود کی شراکت نشتا استاد معبودان نو دي زما معبود یوازې الله دی او نمبر دویم زما استاد طریقه دی عبادت کړو مماثلت نشتا استاد طریقه دی عبادت اصل زنا ورته طریقه ده او دویم معنا چې لا عابد ما تعبدون ز عبادت نکوم ما تعبدون ز عبادت نکوم فی الحال ما دعا معبودانو چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم لی تاسو عابدون عبادت کوونکی فی الحال ما دعا خدای عابد چیز عبادت کوم ولا انا عابد انی مز عبادت کوم کے و مستقبل کے پراتون کی وقت کے ما دعا معبودانو غبت تم چیتا سو عبادت کرے دے ولا انتم عابدون انی تا سو عبادت کوم کے مستقبل کے زمان تا سو نتوقع نشتا ہے چیتا سو بدا خدا عبادت کرے نا دا حال او دا استقبال طرف تکے فشیر لکن دے لکن ولی دین لکن دینکم تاب دا پارستاسو دین اما دا پارستما دین نور دے آیت تشریح سورہ بنی اسرائیل کی پیدا مخم اندر لسان پارا آیت نمبر سلو رکھیا آیت نمبر 84 قل او آیت او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل یعمل غدا شاکلتے چی ہر یعود عمل کے قزیم اکتاسی نہیں کل یعمل ہر یو دی عمل کے علا شاکلتے پخپل طریقہ و پخپلا کے دبانے تا سخپل کو ہی ما پر دے صحیح شو تا جی سڑے ایروگنشی سڑے تجی ایروگنشی او زدی او عنادی شی ناغت اپیا سڑے عمر استادا طریقہ خلق ہمونگا معاف کر دا پیغمبر اسلام دا سے نوائی چی گینے کفر توسیق کری لکم دینو کم ولی دین مانا دانا دا چستاز دام ٹک تے زمونگ دام ٹک تستاز دا سر زناور توب طریقہ دا دا سر ٹک تا ٹک یواز آغا طریقہ دا چی اللہ رالی ملے دا قل كل يعمل على شاكلته ويا ورتا چر یو دی عمل کی پخپل طریقہ زکہ دارست جملہ تدی تشریح کی چه فربکو عالمو پروردگار تا عالمو خپو یده بے من پا چا بانے و آدا سبیلا چه دے چالار دے ہدایت نار دا اللہ تعالی حق و باطل دیر خبی جنی دیتا سا پخپل طریقہ کوئی مونگا پخپل طریقہ دا پری دے تاسا پخپل طریقہ دیتا وئی فا اخلاقیاتو کی دیتا وئی صفح سواد فا ح سواد فا ح دا هم اعلى اخلاقيات دي. معنى دا دقه وګوره، يعني الانسان نیچر او فطرت دا دی چې دی به خلکو سره خلط منت کوي. څه به کوي؟ خلکو سره به خلط منت. یو سړی که ځان له تنهایۍ کې اوسېږي، نه چا سره تعلق شته، نه چا سره انیک سړی شته، نه چا سره بزنس شته، نه چا سره کاروبار شته، نه چا سره ملاتړ شته، نه غم شته، نه خادي شته، د هغه مطالق څوک کیسه کولی؟ دا ښه سړی دی که بد سړی؟ ښه سړیتوب بد سړیتوب خو میدان کې څه عمل غواړي، یا ښه عمل یا بد عمل. نو بیا به وویل چې یا ښه سړی دی یا بد سړی دی. نو ښه سړی دا سړی ډېر سړی نه دی، ښه سړی بد سړیتوب نه، خو بیا هم سړی خو دی. دا خو یا په پالیټیو سایډ دی او یا په نیګیټیو سایډ دی. دا ډېر سړی نه دی، ځکه له دې چا سره تعلق نشته. نه خلط ملک نشته، نه چا په غم دی، نه چا په شادای دی، نه چا په روغ دی، نه چا په رنځور دی، نه چا په تعلق دی، نه په سلام دی، نه په بزنس دی، نه په کاروبار دی، نه چا سره په هیلپ دی. صحیح؟ نو تاسو ته مې ویلي چې بوډای خبر ده چې بوډای زوی پسې ژړل، نو ته نه چا ته پوښتې کوي ته ولې ژاړې؟ زوی مړ دی وې څنګه سړی؟ دا زوی دی نه چا د ښې نه چا د بدې وي. بیا خو مړ خو دلا وسې